آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے جانے والے، نہیں آنے والے، جانے والے دن میں یہ سراؤ جڑ ہے، کوئی دن میں یہ سراؤ جڑ ہے، ارے اوچھا اونچھانے والے، ارے اوچھا اونچھانے والے، آنکھیں رو رو سجانے والے، آنکھیں کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام، آنکھیں کچھ کہتی ہے تجھ سے کے جانے والے، او دریا کے جانے والے، آنکھیں رو رو حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا لے زمانے والے، کیا بات کہتے ہیں اگر لے زمانے والے، اور وہی دھوم ماشاء اللہ ماشاء اللہ مٹ گیا گلی سونی، گلی سونی ہے کیوں رضا میرے دوم مچانے والے، اٹھ میرے دوم مچانے والے، سبحان اللہ، میرے